mai bea. Din ce beau tot aș mai bea. Nu mă lasă nevasta, nu mă lasă nevasta. Ci că-i stric tinerețea, ci că-i stric tinerețea. Hai, țurai și țura, dragul mi-e veselia. Într-o casă cu mândra și Mihai cu cetera. Într-o casă cu